بھگوان شاہ قدرتی انواع جواہر الاقلیا وافاد برحمتی محرکات الاجرام الفلکیا خصوصاً على ذوات الانفس القدسية المنزهة عن القدرات الانسية والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله يا صحاب التابعين للحجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام سامعین سادہ گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم مسلمانوں تہاڈے سامنے آئے تے کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اج تہاڈے سامنے بیان کرنا ہے کہ اہل بیت کی زندگی تو مسلمانوں نو کی درس ملتا ہے اور کیڑے کیڑے برے کام سن جڑے یزید کیتے انہاں نال امام پاک دشمنی کیتی وہ کماں دی وجہ تو اسی انہاں تو بچیے تاکہ اساں وی یزید والے ٹولے چ نہ رل جائیے کدھر یہ بھی بیان کراں گا تو ہن مسلمانوں سب تو پہلے میں اہل بیت دے لفظ دے اتنے تبصرہ شروع کرنا جڑا ساڈے امام بیان فرما گئے نے اور وہ زمن دے اندر یہ بھی بیان کراں گا کہ اہل بیت دے نال ساڈیاں انہاں دے واسطے جڑے احکام آئے نے انہاں دا ساڈے نال تے ساڈیاں گھراں نال کی تعلق بیان کیونکہ اگر اسلاف دا ذکر کیتا جائے تو انہاں دی زندگی تو کوئی سبق نہ لیا جائے کوئی درس حاصل نہ کیتا جائے تو انہاں دا ذکر کرنا فضول ہے اس واسطے کہ انہاں جو کچھ کیتا ہے اس واسطے کیتا ہے تاکہ آن والی جڑی قوم ہے انہاں نوں پتہ لگے کہ یہ دین کوئی ایڈا وڈا کام ہے وہ واسطے انہیں اتنی قربانی دیتی ہے اساں بھی یہ نظر انداز نہ کریے اساں بھی یہ ڈٹ جائیے تے قربانیاں دئیے کیونکہ بہت اہم کام ہے جدو اتنے وڈے لوگ قربانیاں دے گئے ہیں تو سانو بھی دینیا چاہیے ہوں مسلمانوں اہل بیت دے بارے ایک آیت عام پڑھی جاندی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت لیطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت پاک جڑی ہے یہی پڑھ کے تے صرف اس تو مراد اولاد علی تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں لیا جاندا ہے، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں۔ اہل بیت دا اصل اطلاق جڑا ہے وہ یہ وضی معنی جڑا ہے والے ازواج رسول واسطے نبی دیاں بیویاں، پھر جڑے نال گھر چ رہندے نے انہیں مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نے، پھر انہاں تے دا اطلاق آؤں گا۔ یہ علامہ صاحب والا حضرت مرشداں وچوں نے جنہیں لکھے، امام اہل سنت تھے غالباً دادا مرشد نے۔ تو وہ فرماندے نے یہ جڑی آیت ہے نا، انما یرید اللہ، جڑا حصہ ہے یہ رافضی لوگ نے فرمایا، یہ رافضی لوگ نے جڑے انہوں پچھلے نالوں جدا کرتے ہیں، اور جڑا پچھلا حصہ ہے وہ آدھے نے وہ جدا کر کے آدھے نے یہ جڑی آیت دینا اگلا حصہ ہے نا، انما یرید اللہ، یہ صرف اولاد فاطمہ واسطے نازل ہوا ہے، بس یہ ازواج رسول نال نبی دیاں بیویاں نال کوئی تعلق نہیں۔ وہ لوگ یہ آدھے ہیں کہ نبی دیاں بیویاں نال اس آیت کے حصے کا کوئی تعلق نہیں، یہ فتنہ اج کا نہیں۔ یہاں تفسیر ابو منصور ماتریدی علیہ الرحمہ دی تفسیر دے حوالے نال گل کی تھی، فرماندے نے انہاں لکھے کہ اے لوگ جڑے نے رافضی جنہاں نوں شیعہ آنے ہیں، اے جڑے نے اس آیت دا تعلق صرف حضرت علی پاک دی اولاد نال تے خاتون جنت نال تے علی پاک نال تے انہاں دی اولاد نال خاص کردے نے تے باقیاں نوں اس دے وچوں خارج کردے نے۔ آندے نے اے آیت دا جڑا حصہ ہے دا تعلق صرف خاتون جنت حضرت علی المرتضیٰ امام حسن حسین دے نال ہے تے نبی پاک نال ہے، باقی نبی دی بیویاں ازواج رسول جڑیاں نے یا نبی دیاں دوسریاں بیٹیاں انہاں نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں۔ آپ فرماندے نے اے او ایک دغا کردے نے، دغا دھوکھا کردے نے، حالانکہ اے جڑا آیت دا حصہ ہے اے دا تعلق حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت امام حسن حسین نال بعد کے پہلے اس آیت دا تعلق جڑا ہے نبی پاک سرور کونین دیاں بیویاں نال، بیویاں نال۔ اور وہ لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ کیونکہ آج رسول کے دشمن نے، لیکن نبی پاک فرماندے نے طلحہ فی الجنہ، علی فی الجنہ، عمر فی الجنہ، سارے ابو بکر فی الجنہ، نبی پاک فرمایا یہ بھی جنتی نے، یہ بھی جنتی نے، یہ بھی جنتی نے۔ معلوم ہوا اللہ نے مصطفیٰ پاک کو اختیار عطا فرمایا، بے اختیار نہیں، جڑا بے اختیار ہوئے نبی نہیں ہوتا، نبی ہوندے نہیں ہو جائے، اللہ دے نائب ہوندے نے۔ فرمایا نا قرآن، فرمایا میرے خلیفہ نے، میرے نائب نے۔ ہوں میں ایک مثال بغیر تشبیہ اور تمثیل دی عرض کرنا، گل سمجھانے واسطے، ایک بادشاہ کہ میں میرا نائب ہے، کیا مطلب ہوئے گا؟ بھی یہ کوئی نہیں چلتی، نائب کیڑی شاید ہے؟ یہ بادشاہ دا خلیفہ ہے، وہ دا مطلب یہ کوئی نہیں چلتی، تو خلافت کیڑی شاید ہے؟ خلافت دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ اساں انہاں نوں کچھ اختیار منتقل کیتے ہیں، وہ ساڈے نائب نے، اساں انہاں نوں اختیار دیتے ہیں، یہ اختیار استعمال کرن دی انہاں نوں اجازت ہے۔ تو آدم علیہ السلام نو اللہ نے خلیفہ بنایا اپنا، تو یہ خلافت پھر چلی آئی ہے، مدینے دے تاجدار خلیفہ نے، نائب خدا نے، تو جڑے نائب خدا نے اللہ دے خلیفہ نے، انہاں نو اللہ نے اختیار دیتے ہیں، خلیفہ ہوندا ہی ہوئے جنہوں اختیار دیتا جائے۔ فرمایا یہ گلا نہ کرو قبیلے والی، اساں قبیلے اس واسطے نہیں بنائے، قبیلے اساں بنائے نے پہچان واسطے، اصل جڑی گل یہ ہے کہ اللہ دی بارگاہ چ اوہدہ مرتبہ مقام ہوندا ہے جڑا متقی تے پرہیزگار ہوئے۔ ہوں میں تیرے سامنے آیت پاک بیان کرنا کہ جہد نبی پاک دیا بیویاں دے بارے حکم آیا ہے، نبی دیا بیویاں تسا ہور دوسریاں عورتوں ورگیاں نہیں۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تحضان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا۔ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی دیا بیویاں، لستن کاحد من النساء، تسی ہور کسی عورت ورگیاں، تہاڈا مقام وکھرا ہے، کدوں فرمایا نیتا کئی تنا جدو تسی تقوا تے پرہیزگاری اختیار فرماؤ. اے ہن درس نبی دیاں بیویاں نوں اے تے اے خطاب نبی دیاں بیویاں نوں اے, درس باقی امت دیاں ساریاں عورتاں نوں اے فرمایا. کیونکہ اے آ کے متقی نہیں بنیاں, اے متقی بنیاں نے تے نبی نے انہاں نوں پسند فرمایا ہے. فرمایا فلا تخدانا بالقول, تسا جدو گل کرو نا تے گل نیوی کریا کرو. نبی دیاں بیویاں جدو بولو تے گل کیوں. فرمایا فیتم الذی فی قلبہ مرضن, جڑے بندے دے دل وچ بیماری ہے نا, مریض دل بیمار, وہ تہاڈی آواز سن کے تے تہاڈے وال توجہ کرے گا. تو پتہ لگا جڑے بیمار دل ہوندے نے غیر عورتاں وال توجہ وہی کردے نے, جڑے دل بیمار نہیں ہوندے وہ غیر عورت وال توجہ نہیں کردے. فرمایا گل نیویں کرو, جڑا بیمار دل ہوئے گا نا بیمار, وہ تہاڈے وال توجہ کرے گا. معلوم ہویا جڑے ٹھیک دل ہوندے نے وہ کسی غیر عورت وال توجہ نہیں کردے. تو لہذا یہ انگریز کا جڑا ماحول ہے یہ بیمار دل ماحول ہے, اسے واسطے لوگوں کی توجہ غیر حال ہوں. اگر دل سارے ٹھیک ہو جان ساری کسی غیر حال توجہ نہ ہو. فرمایا وا کل نہ کولم معروفا, نالے گل جیڑی ہو تسا چنگی کرنی ہے, نالے نیویں کرنی ہے, نالے اگے کی فرمایا. فرمایا وا کرنا فی بیوتے کنا, نالے تسا کرائیں چ بند رہنا, گل جیڑی ہے وہ نیویں بھی کرنی ہے چنگی بھی کرنی ہے تے گھر وچ رہ کے کرنی ہے, تبلیغ واسطے باہر نہیں نکل جانا. فرمایا گھر وچ رہ کے کرنی, جیڑی چنگی کرنی ہے وہ گھر وچ کرنی ہے, گھروں باہر نہیں نکلنا. مت آخو امت کی طرح سے نا میں نکلنی ہوں, میں لوگوں کو تبلیغ کرنی ہوں. جی اج کل مبلغا اجڑا دے اجڑ نکلے ہوئے نے, کوئی میک اپ کر کے اینو ٹور پہنتی ہے, میں اپنے ملاد کرا وا, کوئی اینو ٹور پہنتی ہے, میں ملاد پڑھا وا. تو ہوں وہ نا یہاں بریلویاں ہل ویخ ویخ کے نا سنیا ہل تو دیو بندی بھی شروع ہو گئے ہیں. وہاں دیا جہیا ہوں جماعت رن دیا جماعت نکل دیا, وہ لگی پھرن گیا بسترے چکا نال, وہ بھی اہ کیوں اِسی بھی تبلیغ کرنی ہوں. یہ نہ خدا دا حکم ہے, نہ رسول دا حکم ہے, نہ ہی ادواج رسول دا طریقہ ہے. انہوں دا طریقہ کی ہے؟ فرمایا نالے نیوی کرنی ہے, نالے چنگی کرنی ہے, نالے گھر وچ رہ کے کرنی ہے. فرمایا فلا تخدان بالقول فیتم الذی فی قلبہ مرض, فرمایا ان گل نیوی کرنی ہے, جڑا بیمار دل ہوئے گا وہ دل تواڈے وال توجہ کرے گا. وکل نہ کولم معروفا, نالے گل چنگی کرنی ہے, نیوی بھی کرنی ہے, چنگی بھی کرنی ہے, لوکاں دی غیبت نہیں کرنی, برے تبصرے نہیں کرنے, کسے دیاں عزتاں نہیں اچھالنیاں, گل دین دی کرنی ہے. دین دی گل کیڑی ہوئے گی؟ اولاد تے تیاں پردہ نہ کرن, تے مایا کے دھیے پردہ کر, جے دروازے چ جا کھلوے تے ماں روک دے وے, جے کوئی جناب بے حیائی دی گل کرے تے ماں روک دے وے, جے پتر گانے وال توجہ کرے تے ماں روک دے وے, جے تھی کسے بے حیائی گانے وال توجہ کرے تے ڈرامے وال تے ماں روک دے وے. فرمایا وا کل نہ کولم معروفا, نالے نیوی کرنی ہے, نالے چنگی کرنی ہے. نالے چنگی کرنی ہے, چنگی کرن واسطے گھروں باہر بھی نہیں نکل جانا. وکرنا فی بیوتے کنا, چنگی کرنی ہے گھر وچ رہ کے کرنی ہے, گھروں باہر نکل کے گل نہیں کرنی. فرمایا پہلے نالے نیوی کریا جے, نالے چنگی کریا جے. وکرنا فی بیوتے کنا, نالے گھرائیں چریا جے. معلوم ہویا چنگی گل بھی گھر وچ کرنی ہے. اج کل ڈک لگ جاندے نے تے بیبیاں دیاں محفلاں شروع ہو جاندیاں نے, چوتھے چوتھے محلے آواز جاندی ہے, بے پرد ہو کے نکل آؤندیاں نے, بازاراں چوں لنگدیاں نے, لوکاں دیاں گھراں جا کے نعتاں پڑھدیاں نے, کئی جناب کیڑے مسئلے کردیاں نے, اے ہم دین کا کام کر رہے ہیں, تسی کیڑا دین دا کم پیاں کردیاں جے, اونج واقعی تسی دین والا کم پیاں کردیاں جے, دین دیاں جڑاں پیاں وڑدیاں جے. اے دین والا کم نبی نے نہیں سمجھایا, اللہ دے قرآن وچ دسیا ہے. اللہ نے فرمایا عورت چنگی گل جے کرے تے تاں وی کر, رہ کے کرے, کرو باہر نکل کے کوئی گل نہ کرے. فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, فرمایا جیویں جہالت دور ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਰਾਤ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਨਾਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਨਾਲੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਕਰਨੀ, ਨਾਲੇ ਘਰਾਂ ਚ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਛਣਕਾਰ ਹੋਣੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੁਸਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਖੜਕ ਬਾਹਰ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਨਬੀ ਦੀ ਦੀਨ ਦਾ ਦਰਸ ਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਔਰਤ ਘਰ ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਜਿਹਦੀ ਖੜਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੈਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਗੈਰ ਔਰਤ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਗੈਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਣ ਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਵੇਖਣ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹਯਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਖਣ ਜੀ ਹਮ ਦੀਨ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ ਪਈਆਂ, ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਪਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਠਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਇੰਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਦੇ ਬੇਗੈਰਤ ਦਾ ਤੱਲਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੰਜ ਦੇ ਬੇਗੈਰਤ ਦਾ ਤੱਲਕ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤੱਲਕ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਵੀ ਗੈਰਤ ਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਕਰਨਾ ਫੀ ਬਯੂ ਤੇ ਕੁੰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਘਰਾਂ ਚ ਪਰਦਿਆਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਜਨਾਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਠੂਠੇ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਚੌਲ ਮੰਗਦਿਆਂ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਪਕਾਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆ ਜੇ, ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਜੇ ਲੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆ ਜੇ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੁੱਧ ਥੋੜੇ ਤੇ ਬਰਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਜੇਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤਵਾਈ ਦਾ ਮੁਸਲਾ ਮਰਦਾ ਫੇਰਿਆ ਨਾ ਨਾ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਲੈਣੇ ਤੇ ਗਰਾ ਜਨਾਬ ਮੱਲੇ ਮੱਲੇ ਫਿਰਨਾ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਹੁਸੈਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਯਜ਼ੀਦ ਠੱਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਯਜ਼ੀਦ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਯਜ਼ੀਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਯਜ਼ੀਦ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਯਜ਼ੀਦ ਸੂਦ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਜ਼ੀਦ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਯਜ਼ੀਦ ਰੰਡੀਆਂ ਨਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਡੀਆਂ ਨਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਨਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਸੈਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਰੰਡੀਆਂ ਨਚਾਵੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਗੈਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੰਡ ਨਚਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਖਾਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਐਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੀਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਏ। ਹੁਸੈਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗ ਪਕਾ ਕੇ ਤੁਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਤੁਨ ਛੱਡੇ, ਹੁਸੈਨੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੁਬਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਕਾਮ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦੇ, ਮਕਾਮ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਮ ਵੱਖਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦੇਵ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਏ, ਗੱਲ ਨੀਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਏ, ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਏ, ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਛਿੜਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਏ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਕਿਮ ਸਲਾਤ, ਨਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੋਲੋ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਇਤ ਨਾਲ ਲੋਈਏ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਉਮਰਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਵੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਨਬੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, جیڑی نمازاں وی پڑھدی ہوے جیڑی روزے وی رکھدی ہوے جیڑی باہر وی تے پردہ نہ پھردی ہوے جیڑی گھر وچ رہندی ہوے نالے گل چنگی کردی ہوے نالے نیوی کردی ہوے فرمایا وا آتی نال زکاتا نالے زکاتا وی دیندی ہون دیور جوڑ جوڑ کے نہ رکھدی ہون بڑا بڑا کے رکھنا تے زکاتا نہ دینیا اے اگ اپنے واسطے تیار نہ کرن جیڑیاں عورتیں دی کر لین فرمایا اے نبی دیاں ہودار نے اے عورتاں نے جنہاں دا حشر ازواج رسول دی مائیت دے وچ ہوئے گا تماشا بن گیا ہے عورت دی چھڑکار دا حکم نہیں جتھے عورتاں پیٹی شو کر دیاں نے تے جھمبر مار دیاں نے ماسٹر سیٹی مار دے تے نچن لگ پیندیاں نے تے پھر اتوں چول بھی کھا لینے ہے کہ اخی اسی حسینی دیگ پکائی ہوئی ہے جیویں حسینی بن دے نا تے یزید بھی بن جاندا یزید نو اصل وال کوئی نہیں آیا کیویں دیگاں دس پکا دیندا حسین دے نال نہیں جیویں اج گانا سننا کیدا کام ہے شراب جوا سود معلوم ہویا ٹی وی رکھنا کام کیدا ہے اے یزیدی کام ہے گانے سننا کیدا کام ہے اے یزیدی کام ہے یزید نو اصل جدید والے نہیں آیا نہیں تو کی کردا اج کی جاویں کوٹھی ہوے گی اگے چولہا دی دیگ پیا ونڈ دے جوان کھڑوتا اگے دودھ سوڈا ونڈ رہا ہے کوٹھے تے ڈش لگی ہوئی ہے اے کی جی اے جی حسین دے نام دا سبیل تیرے نال حسین دا کی تعلق حسین نے چولہا تو جنگ نہیں کیتی حسین نے دین مصطفیٰ تو جنگ کیتی ہے ایسی ایسی واہیات گلا جوڑیاں گئیاں امام حسین دی زندگی دے نال حسین نے دین تو جنگ کیتی ہے میں کہے تو کوٹھے تے ڈش لائی کھڑے اگ ٹی وی دا ڈینا لائی کھڑے اگے دیگ پکائی کھڑے یزید جڑے کام کردا سی او تو کر رہے ہیں حسین چولا نال راضی نہیں ہوندا حسین تے دین رسول نال راضی ہونا لے فرمان تے جے اے سارے کام کرن والے ٹر گئے نا جنت وچ تے امام حسین نے آکھنا یا اللہ یزید نے آکھنا یا اللہ اپنے حسین پاک تو پوچھتے سہی اے میرا کیوں دشمن ہے اے کام میں کیتا ہے میرا دشمن ہے اے باقی سارے نہ کام کیتے نے اے حسینی نے میں کیوں یزیدیاں دا دشمن ہاں جے اے کام کرن والا بے ایمان ہوندا ہے مڑے انہاں نوں میرے نال رلنا چاہیے اے کیوں آندے نے اسا حسینی ہاں تو جے پلا پھڑ کھڑوے گا حسین دا آکھے گا حسین پاک دسو جے اے تہاڈے نال جا سکدے نے تے اے کام میں کردا رہیا میں کیوں نہیں جا سکدا تو حسین یزید نوں تے پھر نال نہیں رکھ سکدے انہاں نوں پھر انج دے بے ایمان چھڑنے پینے انہوں نے آخر جاؤ خدمہ نکاؤ کیونکہ پہلے ہی نہیں پڑھنا چھڑنا کی امام نو چھڑنے پیڑے نے لہذا ایک کام یزید ہے جڑا یزید والا کام کرے وہ حسینی بن سکتا نہیں فرمایا واتین زکاتا نبی دیاں بیویاں تسا نالے گلاں نیویاں کرنیاں نے نالے چنگیاں کرنیاں نے نالے گھر چ رہ کے کرنیاں نے نالے دیوراں دے چھنکار نہیں کرنے نالے نمازاں پڑھنیاں نے نالے زکاتاں دینیاں نے واتین اللہ و رسولہ نالے اللہ دی اطاعت کرنی ہے نالے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے اے نبی دی ازواج واسطے آیتا نازل ہویاں کہ نازل ہون دا حکم مورد خاص حکم عام نازل تے ازواج نو خطاب کر کے ہویاں نے پر امتی نبی دی امتیاں ساریاں بیویاں واسطے حکم ہے ہائے ہائے بڑا کے سن اس آیت تے فرمایا تساں ہور کسے ورگیاں معلوم ہویا واقعی کسے ورگیاں نہیں جنہاں نوں رب آندے تساں کسے ورگیاں نہیں معلوم ہویا کسے ورگیاں نہیں کیونکہ نبی دی پسند نے نا زور نہ لاک زبان تے جڑا نبی دی ازواج دے بارے زبان کھولے سمجھ کتا بھونک رہا ہے نبی دی بیویاں دے بارے زبان کھول لے انہاں نوں مصطفیٰ پسند کیتا تو کمینہ کون ہونا جڑا انہاں دے زبان زبان کھولے تو یہ آیت نازل ہوئی ہے نبی دی بیویاں دے بارے اس تو بعد فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا اللہ ارادہ فرماندا ہے کدو جدو پردے چی رہو نالے گل بھی نہیں کرو نالے چنگی کرو نالے زکاتاں دیو نالے نمازاں پڑھو نالے اللہ رسول دی اطاعت کرو اللہ ارادہ فرماندا ہے اہل بیت اللہ تہانوں پاک کر دے وے معلوم ہویا اے ساریاں شرطاں نال نے امام زین العابدین نو کسے آکھیا جناب تہاڈی ج بڑیاں موجاں نے کیوں موجاں نے اے تسی تے اہل بیت کیوں تساں بخشے بخشائے لوگو فرمایا میرے بارے گل نہ کریا جے میں اپنے بارے او کیدا رکھنا وا جڑا نبی دیاں بیویاں دے بارے نازل ہویا اے کیڑا عقیدہ نازل ہویا توجہ کر کیڑی آیت نازل ہوئی ہے اللہ نے فرمایا یا نشان نبی میات من کنا بفایتن مبینتن یداف لہ العذاب ذیفین فرمایا نبی دیا بیویاں یہ تواڈے وچوں کسے کولوں غلطی ہو جاوے گی اہل بیت اونوں سزا دوہری ملے گی جے کسے کولوں نیکی ہوے گی جڑی نیکی کرے گی اونوں ثواب وی دوہرا ملے گا سزا وی دوہری ہوے گی ثواب وی دوہرا ہوے گا اے اہل بیت دے بارے حکم اے دشمنی دی علامت نہیں مینوں کہندا جی سید گناہ کرے تے دو کھلے کھاوے امت کرے تے کھاوے سید نبی دے قرب دا کی فائدہ ملیا بہ کے دو کھلے سید نوں وجنے اے ہی تے نبی دے قرب دی نشانی ہے سید بن کے لوگوں کی بہن ایک کی کھڑا ہوئے سمجھ بے ایمان ہے اوے نبی نے قرب دی میں کہ نشانی ہے کہ سید نو دو کھلے پینے نے اے جی کیویں میں کہ ایک بندہ ہوئے ایک دا پتر ہے ایک غیر ہے دوواں نوں آندے پانی دیو نہ پتر دیندا ہے نہ غیر دیندا ہے زیادہ غصہ کدے تے آوے گا پتر تے پیو تے غیر تھی تو میرا ہو کے میری نسل ہو کے میری اولاد ہو کے اوے تو بھی میری نہ منی میں کہ سید نو دو کھلے تاں نے اوے تو نسل رسول ہو کے اولاد فاطمہ ہو کے اولاد علی ہو کے تو دین دا دشمن بن گئے تاں دو کھلے نے معلوم ہو یا یہ بھی قرب دی نشانی ہے یہ تو دیکھ پکھنڈ بازی بنی کھڑی ہے نشانی تو نہیں کوئی نہیں اصل لوگوں نے جنہ کے جواڑنا ہے میں کہ جی ایک کرو گے دو کھاؤ گے لتر واڑو گے کہ لترا لو گے لگے گی تو واڑو گے اونج دے سید جڑے دین دے قاتل نے نا انہوں نے کہنوں جنہ کے جواڑنا ہے نا تو آپ لتر کھانے نے او سید جنہ کے جواڑے گا جی داتا علی حجویری سید نے فرمایا تھا نا لوگ ناک سبھا تماش بھی نہیں بنی کھڑی ہے پاکستان ہے خاص کر پورے ہندوستان جڑے یوفیسی آلے رسول کیوں والے سونے نبی فرما رہے نے جیڑی بستی ہے کوئی بندہ ہوئے آنکھے میں سید ہاں کہ وہ ود نے کوئی بٹ ہے وہ میرے نال کوئی تعلق نہیں آگے مسلمان غور کرنا فرمایا تو سا ہور کسے ورگیاں نہیں ہو تہاڈا مقام وکھرا ہے آ میں اتنے ایک ہور وات بیان کر جاواں اے عورتوں کی لکھائی دے بارے ایک مسئلہ بیان کر جاواں ایک روایت پا کے ابو داؤد شریف دی شفا بنت عبداللہ فرماندیاں نے حضرت عبداللہ دیاں بیٹیاں نے فرماندیاں نے میں ایک باری حضرت حفظہ نبی دی بیوی نے عمر دی تھی نے اے آپ دے کول موجود نے میں بیٹھی ہاں کول انہاں دے تے نبی پاک تے شریف لے آئے نے مینوں فرماندے نے تساں انہاں نوں فرمایا کیڑیاں دا دم بھی سکھا دیو جیویں انہاں نوں لکھائی سکھائی ہے لکھنا انہاں نوں دم بھی سکھا دیو جیویں انہاں نوں لکھنا سکھایا جائے ایتھوں اے آندے نے کئی اہے جی جے عورتاں نوں لکھنا حرام ہوندا نبی فرمایا جیویں دم سکھایا جائے جیویں لکھنا سکھایا جائے ایویں دم بھی سکھاؤ یعنی جیویں او جائز کام کیتا جائے اے جائز کام بھی ایویں کر چھوڑو اہ جی عورتوں کا لکھنا جائز ہو گیا میں کہا نہیں نبی دی ایک ہور بھی حدیث ہے وہ لا تولے منہ ہنل کتاب آتا المستدرک حاکم دی اور انہیں سند لکھی ہے فرمایا بالکل صحیح ہے فرمایا عورتوں کو لکھنا نہ سکھایا جائے حدیث نے دو ایک چ لکھنا سکھاؤ ایک چ عورتوں کو لکھنا نہ سکھایا جائے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں فرماندے نے جیڑی حدیث عورتوں نو لکھنا تو منع کیتا گیا ہے او امت دیاں باقی عورتوں نال تعلق ہے جتھے لکھائی دی اجازت ہے او مصطفیٰ دیاں بیویاں نال تعلق ہے کیوں فرمایا لکھن تو تاں منع کیوں کہ لکھن نال عورتوں چ فتنہ پیندا ہے تے اللہ نے فرمایا نبی دیاں بیویاں تساں کسے ہور ورگیاں نہیں گے باقیاں چ فتنہ پی سکدا ہے تواڈے چ نہیں پی سکدا جڑا لکھن دا تعلق ہے اے نبی دیاں بیویاں نال خاص ہے باقی امت دیاں ساری عورتاں تے لکھنا حرام یہ علماء نے یہ بھی کوئی علماء نہیں جو لکھنا سکھاؤ جی یہ علماء فلاں ٹمکان ہے سب شیطان نے جس کو پرانے حدیث اسلاف کے طریقے کے مطابق نہ سمجھے نہ سمجھائے وہ کوئی عالم نہیں ہے. وہ عالم نہیں وہ شیطان ہے. انہیں شیطانوں تو بچو. اے تیری نسل دے دشمن, میری نسل دے دشمن, مسلمان کی عزت دے دشمن. ہزارہ عورتیں سکولا جو نس گئی نے, ہزارہ پہ جس کو قرآن حدیث اسلاف کے طریقے کے مطابق نہ سمجھے نہ سمجھائے وہ کوئی عالم نہیں. وہ عالم نہیں وہ شیطان ہے. انہیں شیطانوں تو بچو. اے تیری نسل دے دشمن, میری نسل دے دشمن, مسلمان کی عزت دے دشمن. ہزارہ عورتیں سکولوں جو نس گئی نے, ہزارہ پہ نسیاں نے, کوئی پی ٹی شو کر رہی نے, کوئی کتنے میراتھن ریس سے لگ گئی نے, کوئی جہازہ چ لگ گئی نے, کوئی ڈرائیور سے لگ گئی نے. یہ لکھائی کے بہانے کہڑی بدماشی نہیں ہوئی. یہ سارے علماء نہیں ہیں, بدماش نے. عالم وہ ہوئے گا جڑا آکھے گا عورتوں انج رکھ جیسے نبی دیاں بیویاں رہندیاں رہیاں. دور ملک سبحان اللہ. فرمایا تسا اور کسے ورگیاں نہیں جے, تسا اور کسے ورگیاں نہیں ہو. تہاڈا مقام وکھرا ہے. معلوم ہویا مقام وکھرا ہے. فرمایا انہاں دا وکھرا ہے. انہاں نے اللہ نے فتنے تو محفوظ کیتا ہے. پتہ لگا اے خطاب تے نبی دیاں عورتاں نوں ہے, لیکن انہاں کے نیکیاں آ گئیاں سن تاں تے نبی پسند کیتا ہے. کیوں؟ وہ تے فتنے تو محفوظ نے. وہ تو محفوظ. فرمایا وہ محفوظ سن, باقی امت فتنے چ محفوظ عورتاں نہیں. تو لہذا عورت بزرگ فرماندے نے عورت تک قرآن, باقی تو دور کی گل ہے. سکول سب آ جاتی ہے. عورت قرآن نہیں پڑھا سکتی. عورت نو مرد قرآن نہیں پڑھا سکتا. زور اللہ سبحان اللہ. میں حوالہ سن. فرمایا تین کام تو منع کیتا گیا ہے. کیڑے کیڑے نے؟ فرماندے نے حضرت علامہ عبد الرحمان بن جوزی, سن 510 ہجری دی پیدائش ہے انہاں دی, یعنی 1000 سال پہلے دے نے. فرماندے نے ہن دسو, اج تو 10 سال پہلے لوگ زیادہ نیک نہیں ہوندے سن, 20 سال پہلے اور نیک ہوں سن, 1000 سال پہلے کڈے نیک ہوں ہو گے. یہ گل اس ویلے کی جب نیک. ہاں جی. تو فرمایا لا تدخلن, فرمایا تین دے نیڑے نہ جاوی. ایک فرمایا لا تدخلن لا سلطان وین کلتا میں رہو بتا تلا. فرمایا بادشاہ دی محفل چ نہ جاوی. مات آخے میں جا کے انہوں دین دا مسئلہ سمجھا وا. یہ سمجھ والی شاوا نہیں ہوں, یہ کھلیا والی ہوں نے. جی حسین کیا انہوں نے پر. فرمایا بادشاہ دے کول نہ جاوی. اج دے بادشاہ تو یزیدی نے شرابا یہ پین, جوئے کھیڈن, زنا یہ کرن, کلب یہ چلاو, ہیرا منڈی چکلے یہ چلاو, سکول کالج یونیورسٹیاں یہاں چکلے بنائے ہوئے ہیں. کہڑی بغیرتی ہے جہی یہاں ادارے چ نہیں ہوں. یہ تو یزید کے بھی استاد نے. اتنے یزید بھی ہاتھ بن کے بیٹھے ہیں کہ میں یہ بغیرتی کر کے میں یزید حسین کا دشمن, لوگ میرے تے لانتا بھیجتے ہیں. یہ ساری بغیرت سکولوں کرتے ہیں, یہ یونیورسٹیاں سارا کنجر خانہ کرتے ہیں. یہاں تے لانت کوئی نہیں بھیجتا. یہ یزید نالوں وڈے یزیدی نے. کیوں؟ یزید کرتا سی جرم سمجھتا سی, یہ کرتے ہیں ترقی سمجھتے. یہ ترقی سمجھتے, ایک مہینے ترقی سمجھتے ہیں. یہ انگریز دے ٹٹو ترقی سمجھتے ہیں. انگریزاں نے بھی پاک دے کارٹون بنائے تے نیٹو دی سپلائی بند نہ ہوئی. اللہ دا قرآن لٹرین چ انگریزاں سٹیا تے نیٹو دی سپلائی بند نہ ہوئی. ملک چ 35,000 پاکستانی بنیا, مر گیا تے نیٹو دی سپلائی بند نہ ہوئی. کوئی جنگ دے انہاں دے ارادے نہ بنے. اے 5 ٹٹو مارے گئے نے آرمی دے فوجی. ہن نیٹو دی سپلائی بند ہو گئی ہے. تہاڈا نبی دے دین نال کی تعلق ہے بغیر تو اے مصطفیٰ دے فوجی نہیں. وہ ہون گے جدو نبی دی توہین ہوئی ہے. تہاڈیاں سپلائیاں بند کیوں نہیں ہوئیاں؟ جب قرآن انگریزوں نے لٹرین چھٹے دے سارے, ادو تہاڈیاں سپلائیاں بند کیوں نہیں ہوئی؟ معلوم ہوا بغیرت انگریز دے تعلق والے نے, مصطفیٰ دے تعلق والے نے. نبی دا غلام وہ ہوئے گا, مصطفیٰ دا سپائی وہ ہوئے گا جیڑا نبی پاک دی ذرا جتنی توہین برداشت نہ کردا. ہوں تمہیں چیتا آ گیا کیونکہ ہوں تاری پینٹ چ گولی بجی تاری پینٹ چ گولی بجی تا پینٹ نگ لگی گئی ساری فوج جی جب مستفا کمینیا چوڑیا نے کارٹون یورپ والے نے بنا نے ہزار دفعہ بنائے نے پوری دنیا سے شایا کیتے ہیں تصاویر کمینیا سپلائی کیوں نہیں بند کی تجارت کیوں ختم نہیں کی انہوں نے یہ کانفرنس کیوں بائی کاٹ نہیں کیا ہوں تاری ٹویت گولی بجی ہے ہوں تمہیں بائی کاٹ یاد آ گئے کمینیا ان کمینوں مزدوروں کا ان مردودوں کا مستفا سے کوئی تعلق نہیں مینو آنے دعا کر شہید ہو گئے میں کہ جب عوام مردی تھی اس نے آنے سن دہشت گرد مر گئے ہوں آپ مرے نے شہید ہو گئے ایک ہی تماشا بنیا کرے تمہارا کوئی نبی سے تعلق نہیں مستفا کا صفائی وہ ہوگا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح مستفا کی ناموس پہ جان قربان کرنا زور اللہ سبحان اللہ نہیں یہاں کا کوئی ہم بادشاہی کو کچھ نہیں سمجھتے یزید نہیں کر گیا فرعون نہیں کر گیا قارون نہیں کر گیا حامان نہیں کر گیا شداد نہیں کر گیا اکیلے بادشاہی یہ آرمی میں کہ آرمی جب ممتاز قادری جیل پہ آرمی کتنے نبی پاک دے کارٹون بنے سن آرمی کتنے سی اس لیے قرآن پاک لیٹرین چھٹیا گیا آرمی کتنے سی یہ آرمی کہڑی بیماری کا علاج ہے تمہیں خدا رسول کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں تو ہمارا تمہارے ساتھ بھی کوئی تعلق توجہ کر اے ہونتے آپ مرے نے جنہوں وہ کھائیے قوم دی تھی ہونا چاہیے قتل ہونا کیتے نے ملک ہونا لٹیا کیڑی بغیرتی انگریز نے اتنے نہیں کی رل کے نہ کروائیے ہوں یہاں چیتا آ گیا مسلمانوں کے سپاہی وہ ہوتے ہیں جو نبی کی عزت کا تحفظ کریں بس باقی سب بغیرت بھی یا ہوتے ہیں ہاں توجہ کر فرمایا انہوں فرمایا ان کل تھا میرو بے اتا تلا پاوے تو آکھے میں انہوں دین دی تبلیغ کرنا تھا بھی اڑے نیڑے نہ جاویں فرمایا والا جڑے آدھے یہ اسمبلی جمع جائیں گے تو دین کی بات بیان کریں گے اگے بڑیاں کیتیاں نے نا یہ ایویں ہی کرتے ہیں فرمایا جا نہ اتے وہ اگے ساڑ دے فرمایا والا تدخل النال امراۃن ان کل تا علمھا کتاب اللہ عز و جل فرمایا کسی عورت کول نہ جاوی کسی عورت نو کلیا اپنے کول نہ بٹھاوی پاوے تو آکھے میں نو اللہ دا قرآن پڑھانا وا اللہ دا قرآن سمجھانا وا تو غیر عورت نو اپنے کول نہ باوی فرمایا ایتھوں بھی نہیں بچ سکے گا معلوم ہوا جڑے ملوانے تے کاری لوکاں دی رنا مسجداں وچ کٹھے کر لیندے نے مدرسیاں وچ اتوں بہ کے آندے نے اساں دین سکھانے آ تے قرآن پڑھانے آ اے بے ایمان اسلام دے دشمن نے جدوں نبی فرمایا غیر مرد غیر عورت دے سامنے آوے آگے غور کر فرمایا والا تو سی انا سما کا لے لی ہوا فائن کا لا تدری ما یو الگ بکل بے کا من ہو فرمایا ما یو الگ بکل بے کا من ہو فرمایا جیڑا بھڑا بندہ ہے نا دین دا دشمن ہے فرمایا او دے کول بھی نہ بویں کوئی پتہ نہیں اس بےمان کی کہڑی گل تیرے دل چ ٹنگی جاوے تو بھی بےمان ہو جا کیونکہ بندے دی عادت ہے جویں دی محفل ہوئے بندہ ہوئے دا کوئی اثر لے لیندا محفل وچ چار بندے بیٹھے ہونا آ کے بڑی لڑائی کیتی آپ گل نہیں سنی تھپڑ مار دے کئی بے وقوف ہوں نے آدھے بڑا جنا یار یہ کمال کا کام ہے میں بھی ایویں کرا یہ ہوں چنگی گل ہے چار چور بہ جان وہ اپنی شانہ بیان کرنے لگ پڑ چھوٹے تھوڑے دین کا بندہ وہ سمجھ یار بڑی گل ہے یار سانوں ایویں کرنا چاہیے کل ٹپ کے بندہ اندر وڑ جائے بندے مروڑ کے بند دے کر لٹ کے لے تو میں فلسر رکھ لی پر مایا پیڑے بندے کی سوبے دے جنا بھائی نیت برباد ہو جاؤں گا ہوں سن حسین پاک نے کیوں یزید نال جنگ کی جدو عوام اچ جرم ہوئے تے عوام تک رہندا ہے جدو بادشاہ جرم ہوئے پھر بادشاہ ساری قوم نو کرواندا ہے مثلاً پہلے بھی لوگ سود کھاندے سن لک چھپ کے اسلام دے دور یعنی ہر دور چ کوئی نہ کوئی ایک ادا کسی کو زنا بھی ہو جاتا سی سود بھی کھا لیندا ہوئے گا کوئی شراب پر لک چھپ لک چھپ جدو بادشاہ سود کھان لگے نے انہیں قانون بنا دیتا ہے جڑا بینک چ پاسے پاوے سود کھاوے ہر بندے نو ہوں کھوانے نے جڑا دنا کرتا سی لک چھپ کے بادشاہ نو پتہ لگے سزا دینا سی جدو بادشاہ دنا کیتے نے انہیں چکلے کھول دی ہیرا منڈی پہ چل دی پنجاب یونیورسٹی چکلا چل رہا ہے پھر اس کو علاوہ پھر قانون بنا دیتا نے اکھے جی رضا مندی دا زنا زنا ہی نہیں جیہدا نام نسواں بل رکھیا نے جدو بادشاہ زنا کرن لگا انہیں پوری قوم نو کروانا اور اگر بادشاہ شراب پین لگے نے میرے کو اخبار پہ ہے پنجاب حکومت نے گلا کیتا ہے شراب بیچن والے تے انہیں لکھا ہے پنجاب حکومت نے آخیا انہوں اے تسی بےمانی کر دے ہو پرمٹ جیلی جالی کر دیں جاری کر دیں شراب دا اتنے ساری مہر ہی نہیں ہوں شراب ویچا کرو ایمانداری نال ویچا کرو اے سور ہوں نے نی لانت نال انہوں کچھ نہیں ہوں زور نال آکھ لانا یہ لانت لال دن کا ناشتہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ بڑے وڈے لانتی ہوں ہاں جی ہوں ایمان دسو جہاں بےمان ہے آخ رہا ہے وہ یار شراب بےمانی نال ویچ دیو ساری مہر ہوں نہیں پرمٹ جاری کر دینی ہو حکومت نو ارباں کا نقصان ہو رہا ہے ایمان نال دس یہ لسی لانت نال کی ہوئے گا جڑے ہاں ہوں یہ دسو یزید کے دور ایک چکلے ہوں سن آپ دنا کرتا سی چکلے یہ دسو یزید دور شراب کا قانون ہے اسی پرمٹ جاری ہوں سن آپ پیندا سی پرمٹ ہونے اچھا یزید کے دور سود کا قانون ہے اسی یزید کے دور قاضی شریح سی جڑا قرآن تے فیصلے کرتا سی دسو یہ پورے ملک چ کوئی ہے جگہ جسے قرآن تے فیصلہ ہوندا ہوئے ایتھے یزید ہاتھ بن کے بیٹھا نا خنزیر آگے کروڑا یزید کٹھے کر یہ لوگے نہیں بولیا تنا کلمے سن کے انہوں دے پیچھے لگ جانا ہے خدا دی قسم یہ لوگ جزید نالوں پیڑے نے انہوں دے اسلام نال کوئی تعلق نہیں جہے شراباں دے پرمٹ جاری کرن ہیرا منڈی دا پرمٹ جاری کرن چکلیاں دے پرمٹ جاری کرن انہوں دا حسین نال کی تعلق نے یہ تو یزید دے بھی دادے لگ رہے وجو کر ہوں حسین نے کیوں جنگ کی تھی کیونکہ بادشاہ جرم کرے تے قانون بنا کی اے مجرم ہے یزید اے قانون بنا کے لوگوں کو کرائے گا لہذا یہ ختم کر تاں جنگ کی تو مسلمانوں پتہ لگا امام حسین نے دین دی جنگ کی ہے اور کیوں کی کہ اے بےمان ہے جدو اے جرم کرے گا تے قوم کو لوگ کراوے گا کیونکہ فتنہ پوری قوم پھیل جائے گا امام حسین دے دور حضرت عبداللہ اور کئی سکا سیابی کئی تابی موجود سن وڈے وڈے عالم جڑے علماء شمار ہوندے سن حسین پاک انہوں نے نہیں آکھیا اوے تساں قوم دا پٹھا گل کر دیتا ہے تساں ساری قوم نو برباد کر دیتا ہے تساں اس قوم نو کی دیتا ہے نا فرمایا نے جڑا بادشاہ ایک مہینہ ہے جے تخت والا نیک ہوئے گا قوم نیک ہوئے گی تخت والا بےمان ہوئے گا قوم بےمان ہوئے گی بادشاہ دے گل پے نے ساری کملی قوم انہاں یزید دے پردادیاں والے نگاہ نہیں کردی اینو جدو موقع ملے مولوی دے گل اٹھ کے پی جائے کتنا دہشت گردی ہوگی فلوڑ ہوگی اتفاق نال ریا کرو اتحاد نال ریا کرو فلانا کریا کرو مینو ایک فوجی آخر لگا وہ جی تھوڑا کلمہ ایک قرآن ایک کعبہ ایک سارے رل کیوں نہیں جانے ہو میں کہ پاکستان دی فوج دا ایران دا عراق دا کلمہ قرآن کعبہ ایک وکھرا وکھرا اے جی ایک میں کہ تسی امریکہ نال کیوں رل گئے سو عراق دی واری میں کہ افغانستان والے دا تہاڈا کلمہ قرآن کعبہ ایک وکھرا وکھرا اے ایک میں کہ تسی کیوں انگریز نال رل گئے سو افغانستان دی واری اے جڑا سانو درس دیندے ہو تسی کیوں نہیں آپ کر دیو ملک میں 75 سیاسی پارٹیاں نے ہر ایک دوسرے دشمن ہے تم دوسروں کے کیا اختلاف مٹاؤ گے تم خود اختلاف کے پالنے والے ہو اسی واسطے اخبارات روزانہ آ رہے ہیں اختلافات جمہوریت کی بنیاد ہے اختلافات جمہوریت کی جڑے نظام دی بنیاد اختلاف ہوئے اور دوئے نو اتفاق دا درس کیوں دے سکتا ہے حالے سن جدو دریائے چریت ہوئے گی نہرہ صاف نہرہ چریت ہوئے گی کھالے صاف کھالیاں چریت ہوئے نالیاں صاف معلوم ہویا دریا بادشاہ دریا جدو تواڈے چ اختلاف نہیں قوم چ کیویں نکلن تساں ایک دوسرے دے قتل تک جا رہے ہو کئی واری اساں اخباراں دے پڑھیا کرسیاں چل گئی اسمبلی میں ایڈے کمینے بیٹھے نے کرسیاں سیرے چک چک کے مار دینے سانو آدھے اتفاق کرو ہاں لوٹا پارٹی لوٹے مار دے تم کسے اتفاق کا درس دے رہے ہو بغیر تو کس کو دے رہے ہو تہاڈا دین نال کوئی تعلق نہیں جہے ملک دیا وزیراں نو سورہ اخلاص نہیں ہوندی وہ کہدا درس دے رہے نے اے پولی قوم نو موقع ملے نا یہ پھر مولوی کے دوالے ہو جاتی ہے، وہ فتنہ پہ گئی، وہ فلان کی. امام حسین نے دسیا وہ بھائی ماں قوم برباد ہوئے تے مذہبی لوکاں دے گل نہ پیا جے، بادشاہ دے گل پیا جے، کیونکہ الناس ولی دین ملوک اہم، قوم بادشاہ دے دین تے ہوندی ہے، بادشاہ نیک ہوئے گا قوم نیک. دونوں لاکھ سبحان اللہ. ایتھے تماشا بنے کہ دہشت گردی ہوگی فلان ہو گئے تو سب مسیح ٹاٹا ہوئے تھے یہ کی مینو کہا جی مولوی دہشت گرد، میں کہا پولیس والا تھی، میں کہا یار مولوی وڈے تو وڈا بس جب کرایہ دے کے اٹھتا ایویں ہے کہ نہیں، تو پولیس والا نکے تو نکا بہ جائے کرایہ. مولوی میں کہا وڈے تو وڈا ہوتے روٹی کھاوے ہوٹل سے پیسے، پولیس والا ٹٹو تو ٹٹو ہوئے پیسے، تو ہوں دسو دہشت کے دی ایڑی دہشت والے دونوں نو آگ رہے تھی دہشت گرد جی. ہوں ماں دسو دروازہ کھڑکے تھا بوا کھولا تو اگے کاری صاحب کھڑے ہونے کی ہوئے گا تمہوں، تو بوا کھولو اگے پولیس کھڑی ہوئے تو پھر دہشت کے دی. میں نے ایک بار روک لیا پولیس والے تلاشی لے کے، میں کہ کی ہوا آخر جی ویکنے شہ نہ ہو، میں کہ جی کہڑی شہ لبتے پھر دے آخر جی اسلحہ، میں کہ جی میرے کو نکل آتا تو پھر میں کون سا آیا پھر دہشت گرد، ہوں آپ بندوق نہیں پھر سی، میں کہ جی شہ نال میں دہشت گرد ہوں وہ تھی پھرنا تہشت گرد نہیں جی، اصلے نال بندہ دہشت گرد بن جائے پھر تیرے کو پھر تہشت گرد جہد کو نکل آئے دہشت گرد، تو پتا چلا اصل میں اصلہ دہشت گرد ہے. ہوں کی ہے اصلہ ہر تھان سے آم ہے، ہوں یہ دسو سو بندہ بیٹھا ہوئے کلاشن کوف لے کے آ جائے سارے اگے نہیں لا لینا اڈاکے نہیں بجتے روز. اچھا ہوں سارا معلوم ہوا اصلہ دہشت گرد ہے، بولو کی ہے اصلہ، جہد کو زیادہ اصلہ ہوئے گا وہ وڈا دہشت گرد ہوئے گا. سب تو وڈا دہشت گرد ہے یہودی تے انگریز، انہوں تو نکے نے پھر اے، یہاں تو نکے نے پھر یہاں کا عملہ، انہوں کی دہشت گرد آدھے ہو جہد کو سوٹی تو چھری بھی نہیں. یہ اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں. ہوں انگریز آخ رہے پاکستان نو سمجھنا چاہیے اصل تو پاکستان تے ساری جنگ ایک کیویں یہ تو دہشت گردی کے خلاف ہے. دہشت گردی کہڑی زیادہ نا اسلام، اسلام کے خلاف یہودیوں نے جنگ شروع کر رکھی ہے اور مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اے جی فتنے بازوں کے خلاف جنگ ہے فلانے، اس وقت چھ اسلامی ملک نے جنہوں نے بیک وقت انگریز حملہ آور، لیکن مسلمان دین کا مولوی دے دوالے ہیں، انہیں حکمرانوں دے دوالے نہیں. وہ حکمرانوں سے کبھی محبت نہ کرنا جو یزیدی کام اب فیل کرتے ہیں. اور حسین نالے گھر چلو، نالے گل چنگی کرو، گل چنگی کرنی ہے تو گھر چ رہ کے کرو، بڑا رہی نہیں نکل جانا. فرمایا عورت دے کول نہ جاوی پاوے آکھے تو آکھے میں قرآن پڑھانا، تو اس واسطے ساڈے اسلاف منع کر گئے نے عورتوں کے مدرسے تو، کیونکہ اگر عورت کے مدرسے میں کوئی نہ جا سکے تو مفت میں ضرور جاتا ہے. مولوی جہاں ہوں مدرسہ وہ ضرور جانا ہے، وہ ماما لگتا ہے وہ بھی حرام ہے جو غیر ہے، کیونکہ شریعت کوئی اجازت نہیں. تو لہذا مسلمان حسینی وہ نہیں جہاں حسین کے نام سے دیکھ پکا کے کھا جائے تو حسین کی سیرت عمل نہ کرے، حسین ہی وہ ہوئے گا جہاں انہوں چیزوں سے عمل کرے جہے دین واسطے امام حسین نے دین. کیونکہ کونے نیمی بلند ہے رتبہ حسین کا، ارے کونے نیمی بلند ہے زمین سے عرش تک ہے شہرا حسین کا، یہ فرش زمین سے عرش تک ہے حسین کا، فرش زمین سے عرش تک ہے بے مثلی ہے جہان میں ارے کنبا حسین کا بے مثلی ہے جہان میں حسین کا بے مثلی ہے جہان میں بے مثلی ہے جہان میں ارے سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا سلطان دو جہان ہے سلطان دو جہان ہے سلطان دو جہان ہے حسین کا کونین میں بلند ہے فرش زمین سے عرش تک ہے شورا تو اللہ نے حسین نو ایویں مقام نہیں دیتا اوتھے غیرت تے جرت ہم مزر دعا کر رب سانو وی حسین دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اونا دی زندگی نو ساڈے واسطے اللہ سانو توفیق دے واسا مشلے راہ بنائیے اسا انہاں دا ذکر کر کے نال ڈریے تے نال لوکاں نو ڈرائیے اسا ذکر کر کر کے دلیر کریے لوگو دین تو قربان ہونا اے وڈی سعادت ہے واہ کرو دعوا الحمدللہ رب العالمین